پس سورت کاف او مخکې سورت نوح نه نازل شوه دي مخکې سورت نوح نه نازل شوه دي مخکې سورت کې تخفیف او مجرمانو ته نو دې سورت کې دې مجرمانو ته یاره ذکر کوي شاتا امر الله چه دواری استهزا که نو عذاب براش دویم مخی صورت که تخیب منکرین و دویان شد اوز اهلیت ده مسئله ده توحید چه بچا تا توحید ده توحید و من بچا تا توحید ده توحید و من درې مخکې صورت کې مو مستاجین ورادو کو چې جالونه مال لا اله الا الله په دې صورت ته ابتدا کې مسله توحید ورو ينزل الملائکه بالروح من امره الى من يشاء من عباده دعوه ده صورت عطا امر الله نزول العذاب بالمجرمین خدا منگ ویلو چه کم صورت کے عذابی واقعی کے چه کم درو توحیدی صحیح بکی توحیدی چه کم کے فتح وی واقعی کم سوی فتح و بری وی واقعی کے توحیدی تو بدی صورت کی توحید مسئلہ ذکر گئی و سرات تفصیلی صورت غرد دو ہی سیدے آیت نمبر 113 بولے مسئلہ توحید اور رد شرک اعتقادی رد شرک اعتقادی دو ویسہ کی رد شرک فعلی آخری رکو آئی خاتمہ دا ابراہیم علیہ السلام دا تابعدار ترغیب او طریقہ دعوت طریقہ دا دعوت امتیازات کی الادلۃ المتنوعہ ناشنا ناشنا تر سر دلائل دویم امثلہ ناشنا درہم جامع آیات دو قرآن کریم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان جامع آیات اول دو آیات روکی تو صورت تمہید دے بیازرم آیات نا دلائل ذکر گئی دلائل آیات نمبر 16 بورے تو طول و حاصل لے آفا من یخلقو کم اللہ یخلق بیار دلیل دے محیصہ ذکر گئی والذین آیا لبون ما تسرون ما تولنون ما تولنون او بیا زورنا ذکر گئی دلائل اول قسم دلائل حاصل خالق لکل شئن هو اللہ داری و سلس پیدا کون کی اللہ تعالی دی خالق لکل شئن هو اللہ داری و سلس پیدا کون کی اللہ دی عبادت صرف جاگو کی آتا امر اللہ رال چکم دنو عذاب دا اللہ ولا تستعجلون تلوار مغواړی دی لرا تلوار باندې غوښتل دوه قسم دي یو استعجال قولی دی او بل استعجال عملی استعجال قولی هغه د کمزنو په خله غوښتل شام تر علینا استعجال عملی هغه عملونو باندې کلک کوسیدل چې کم دا عذابی خدا په عمل عذاب لداوت سبحانه وتعالى ما یشرکون پاک اللہ تعالی و بالا و بلند تر داغنا چلی صدار جوڑی ینزل الملائکت بر روح دعوت توحید تا او دلیل وحیم راوڑی نازل ایسی کمان پارشتے و روح باندی پو مسئلہ توحید پو مسئلہ توحید باندی من امری پل فیصلہ علامن پاوچہ بانی سرادے وکی اللہ دا خلو بندگانونا عذاب سر توحید راوڑو ڈائریک ان انذر ودا چوی روی ان لا الہ خلق خبردار کی انذار خبردار شی او شیر چې کوم غلط اثرات روس کرا روان دي هغه نظام سکی ان نو اغروح داده چې نشته الہ د بندګا په زمانہ پت پونی تاسو یری کی زمانہ الله الہ ذکر توحید مراتب ذکر کړي چې خالق هم سوکته الله تربیت کو ان کے سوک تھی مدبر ہم سوک تھی اللہ عالم ہم سوک تھی صدا دا توحید مرتبی ذکر گئی صدا مسلمات ذکر گئی شدہ طول تسک ہے معنی دا یو مقدم اختلافیہ شدہ صدا ہم مارا کرنا شہ عبادت صرف دچا آفتی نا اللہ تعالی او اطاعت او حکومت صرف دچا آفتی صدا ہم مارا خلق اسمات پیدا کری اسمان نظمکا تپار دخکار کولو دو توحید فالا امان شرکون بالا و بلند ارز آغینا چی دیئی صدار جوڑی چی نسبت خاک را بالا می پاک دا اللہ دو مخلوق سے نسبت مال ترامی و رب الارباب والا نام خلقا او خلق الانسان پیدا کرد اللہ انسان لرا من نطفت ساسکینا ناسا پای که دیده باز که اونکه به توحید که خیار استاد ورده بیا دیگری که زن تا دو گوری نطفه گوید که او موجود نیست بود را نابود و گوید بود نیست ناسا پای که دیده جگره که اونکه به توحید که صاف ورا نامه او ساروی پیدا کرده اللہ تعالی دیل را تاسول را بدی که گرمی دلی اسباب ده گرمائش پایی وانی گرمی دلی و منافع و فائده دی فائدی دی بکی شملی ماستو وغیرہ آوزنی دی سارون تاسو خرائی واقعی علوی اخرائی ولکن فی آجمالون او تاسو رب دی کی خواست تے پاوکی جی تاسو چکم ننوی ما خامی راولی او پاوکی چل ساری بوزی نو بوٹلو ٹیم جی خواست دیر نو زک آقا وقتی دی متیاز مستائی ہو تشی مشی راوتی ہو ابر ابانی پوی تول میتیاز باندې شپیر ځان لکه وړلې سپاکړي او چې ما خامې څه کوي راولې نوړې خایسو په توري هورې ځکه ما څه کو دا بیا دار چا خپلې څوک چې کندونو داسې په طریقه هونده کې ګاړې سګي راو باسي چا به داسې کې داسي چا به داسې تاو کې دایلا او ورو هونده کې چې کندونو دا کپڑے داسې کې او جیت پسی ورشی نغس کی بند کی اور بیا روگن تک اسے کمدنو موبیل روالی پسی جبود آنسی کی کیوی روانشی داما سار دی بیا ما خام چی کم وارا روالی نو چینج دقا تا وردن نکی سیک تا بلا شی وردن نکی سکول تا بوزی کنا چینج وردن نکی وردن نکی وردن نکی نو بیا چی کمدنو بیا لیشی ورپسی چی بیا روالی نو پور خواکی گرد چی کمدنو دری آغای کلشی مندی شی ہوئی مندی اتردی غرا غرو غرا غرو سار ما شمان هم تسکول تزینوی دیده با کل اغلاسی میده سی موسی بات دست او دا غده کیسه دو کانا از ما خام چی رازی دو سخت خوشحالی را روانی حین تسرخون حین توریخون ما خام راشی گیت پاکی و موتر ادره او یاد موتر سکر تکی ادره نشی گیت چی کمدنو کلاو کی خوشی وردن نکی لخشان هر چا قل و لکم فیا جمال و لکم فیا جمال حین توریخون و حین تسرخون وَتَعْمِرَ اَسْقَالَكُمْ اَوْشَتَوَ اِتَاسُ فَلْدْرَانَ بُجُنَا اِلَا بَلَا دِنْ دَاسِتْ قِلِتَا شِتَاسُ نِي رَسِدُنْ كِي اَغِيْتَا تَمَلْكَتَانِ غُرُنُتَا او داد دنگو دنگو غُرُنُتَا دشانبی غُرُنُتَا خیجوئیه بھی کام تکونو بالی بھی نئی تاسو کم دنو خطن کی دیتا او رسیدن کی دیتا اِلَّا بِشَقِ الْاَنْفُس مَگر پشلاولو دزانونو دانوش لینو پاقیبانی ورسی یا قیان راستاسو خامخا اغا نربی کونگی میرا بانده او اسونا کچر او خرو رید بارا چتا سوارش بدی بانده سوارش بدی بانده متنبی خبره به موریدلیو هغه چې کمنر ویلو آز دو مکارن فی الدنیا سرج و صابحن و خیر و جلیسن فی الزمان کتابو متنبی تی آز دو مکارن فی الدنیا و دنیا کے بہترین زائے سرج و صابحن چه پا خولی مزیدار لامبوزن اس پانی دا پاس ناس تی پاگیزین پانی دا پاس سی ناس تی و خیر و جلیسن فی الزمان کتابو او بہترین ملگره فدی دور کے فیس بک تی اگر نو ده متنبی پا ٹیم کی کنا متنبی پا ٹیم کی موبائل نو یعنی اگر بولی چه خیر و جلیس پس زمانی جیوالو اگر غلط شوه ده کتابی ویلی ده جزو اوز کو کتاب ندولم سکن سپا که دولم مای اون بلالا کتاب بولم یو کال پس لارد یو کال پس او چه کم زی مای خیو پا اک کذائی پروتو پا اک کذائی را قیدلیم نو دا غذائی ولکه کچاوی چې بیا به خې بیا به راوستي نو د ټول کال جوړی په پرتی راغستې مچانو چې دا سګو ته پکې جوړ شي وي چې لا کار راغلي دا چې اعلان نو لور نو ګوري سو کتاب شو وال خیل او البغال او الامیر او سنا او قشر او خرونا دا چې سوار فی تاسو په باندې او خاص او پیدا کی آغا لا تعالی مو چې تاسو په نه پويږي دا چې زونه الله پیدا کوي تا ګوره وته ته واغلق ما لا تعلمون او پا اللہ بانی سماول دلاری پا اللہ تعالی دی سماول دلاری او زنید دلارو نکگی دی فلو شاہ اللہ دا کم خیراد ودا اللہ ودایت تکڑتا سولتا اللہ دی آغذات چرالی گی زکمن دو وریزن باران او بو ناوری دو وریزن او بو تاسول ردین اسکلی او زنیدین ونی دی فیه چپدی کی تو سیمون سراول کوئی تاسو یا نرخ کوئی تاسو نرخونه بگی کوئی و یوم بیتو لکم بیزارا رازر خونه تاسو لرا و دیبانی فشلونا خونو کجوری انگوران و من کل زمران اوار کسما میوی یا کنن دیگی خام خان خلال پارده کم چی فکر کئی او کار کې لگولی دستاز پارش پا او رز دارت پا کواکی پارش تو باندی اغی بانی رد کئی واشمسا والقمران و رسم اگمائی او سطوری بکار کے لگا ولی شوی دی پو حکم دا اللہ باندی دا اللہ بکار کے لگا ولی شوی دی اغا تدبیر نشی کولے تو تب بیرو فی النجوم والاستا تدری ورب و نجم یا فالو ما یوریدو دا طول انسان استاد پاردی بعد ما هو و خرشد و طلب فلک درکارن تا تنانے بکب آری و بغفلت نخوری دا طول استاد پار لگیا دی صدا الله شکرنا او ستوری مستخرات هم بیامره آج کمدنو کار کے لگولی شیف حکم دا اللہ یا خینن پتی که خامخان خدیر پار دا کم شدا کلنا کار اخلی وما دارا لکم او آج پیدا کری استاسو دا پارا فزما کی مختلفن الوانو شاد البدل لی رنگو ندگی انا فی ذالک الائی خینن پتی که خامخان خدیر پار دا کم یز ذکرو شاید کمدنو نصیت قبلی او اللہ دے آغازات شکار کے لگا ولے دے خدمت کے لگا ولے دے تریاب ردید پارا چتا سوخری دینے کو خطال دا میان تکا تا کئی وطا سخری جونہ میں تازہ و سرزہ کوئل دکا میان تازہ خوڑا لے کی گی او فندم تازہ کئی چی سور شنو بسور شی زور شی لا منتوریا وقت تازہ وطا سخری جونہ نو حلیتا او تاسو راو باسی دینے تی کم دنو آتی راو باسی تاسو دینہ حلیتا کالی الوسونا چه اخوندی تاسو دیل را زنی سیزونا دی چڑول ہے غسل جائز دی اگر آگه نا سیزونا زنی سرو نسرو نیلاو او زنی دی چه آخذی اخوندی را دخوز دا خیصون دا سڑو دی واتر البرکان او بینی بچه کمدن جیازونا مواخر فیه مواخر فیه شلون کی دو بو پا دیکی مواخر مخر شلولو تویلے کی گی رستو کون کی معنی نه ده دقدر آخر نه نه ده مواخرا شلون کی دو بو پده که هار ده پارا چھولا توی تاسو ده فضل اللہ نه ولا لکم تشکرون هار ده پارا چھ قدر روی تاسو اوی خیری پس ماکی دران درانو کنن تا چھونو خوزی بتاسو بانده وانا آرهو و سبولا او جار بھیولی دی سندونا او لاری جوڑی کردی دی لکم تاعت دون د دې لپاره چې تاسو لارو مو خپل مقاصد ته علامات علامات او علامه دا غرونه علامات هم دي د دې غرنا په لوي پلان کې دي د دې غرنا په لوي پلان کې د دې نه په لوي پلان کې د نه په لوي پلان کې دو علامات وبالنجم يم يعتدون او مستور باندې چې کوم نو دی لار مو وي وبالنجم يم يعتدون او مې يخلق نتیجر دلایلو خالق او مخلوق برابر دي نه خالق او غیر خالق برابر دي نه ندي برابر پتا څنګه اجزان بندگی کوي او مې يخلق او غزا چې پیدا کول کوي پشان دا غزا دي چې پیدا کول نشي کولای او لا تذكرون فایتاسو نصیحت نه قبل وي وایتاو د نعمت الله او کتا څه کوم شمیر نعمت الله وګیر اول نه شي یو لا توسوا تاسو ګیر اول نه شي ان الله لغفور الرحیم سوره ابراهیم کی وی ان الانسان لظلوم کفار نو انت نمیل ما حال ذکر شو او دلتا دا قربا حال ذکر گئی منگ دا اللہ ملمانی ہو فا اللہ دیر غفور دے و رحیم دے دیر غفور دے و رحیم دے او انسان چی دے قربا چی کم دے اگا ملما ملزلو منکفار زیادے گئی اگا چی کم ذات قدر گئی آغای چی کم دنو رحمت دے گئی رحمتونا نعمتونا ولور گئی هم دا آغی داست را شریکوی سا داست کرد هم دا آغی نا فرمانی گی واللہ عالم آل تا دا انسان حالت ذکر کو او دل تا ان اللہ غفور ان کی دعوت دا توبی ور اللہ بل دلیل اللہ پوئی گی مخیوی عرص کون کی اللہ دے اس وی پار سکویا اللہ دے اللہ پوئی گی باج پتویتا شکار کوئی واللہ دینام عاجزی د نیکانو د عاجزی د مخلوق ذکر کوي چې ته جاته الہ وای او ته ساته کمنو چې ته چا په قانون رواني او ته چا په تر ژوند ته راي او چا عبادت کوي او چا حکومت راغی عاجزی او آکسان یادون من دون الله شراب لذ الله نه علاوه بلش پیدا کولې هیڅ وام یخلقون او دې پیدا کړی شي دې په خپل پیدا کړی شي هم واتون مړ دی غیر آیا نه ژوند دي خو ځا ګټ ته وي چې مړ دی ګټ ته مړ ویل څه ضرورت دي هزار تفاسیر لیکلي دي شدا دې کمزونو نیکان بندګان یادې نیکان بندګان لگا آغا جه کمدنو ملائک شو پاہی مرگ دراتلو دے فنا و فرازی یا دنیکان بندگان شو آم واتون غیر آیام مردی لیدی جواندی ومای شرون آیان و بسون دی دفت انا دا چکلا و پر تکڑیشی وچکلا دی آجز دی نمسلہ توحید راوڑا داور توحید الہ کم الہ وائی الہ ساسو الہ یاو دے کسان چې یقین نهګې په آخرت جلونه دد هغه ناشناګون کې د توحید لاره یا ناقدرې کوون کې د توحید دي ډېر ناقدر دي او د ځانو چت ګي د توحید وي خلک مونږ به الله تا بداری کوو لا جرمه شک نشته چې یقینا لا پوهږي پاغبانې چې د ی پټ یو کاره کوي یقین غزات می نه کوي د تکبر کوونکو سره ځان معتبر ګړونکو سره زورونه په انکار د قرآن آګه جوړل شي دیتا ما ځانګړ رب کوم سنادل کړی راستاسو هدی وي کسي دي په خوانو نازک نزول نه وني قال وای دی هاذا سافر الاولین دا درو ته په خوانو دي یعنی څه قانون به کېشته واز ته تای دین څه قانون مارو به کېشته ا سافر الاولین لیا ملو زارم نتیجه به راشي دې خبرو نتیجه دار شو چت پکې دی او زارم گناونا قل پورا فرز دا قیامت او دا گناونا دا کسانونا چده غلط کریو بیدلیلا او چده غی گنا پیراشی دا ندگی نیچه اغا بی گنا سشی پاتی شی اغا بی گنا نپاتی کی گی حالا سامای زیرون خبردار بد دی آغا چده یه پورتا کئی نانا کارا بوچ دی بیار دی دنیا یا قینن تاوانیان دی آغا کسان چه مخیر دی مقینن فارې کړه کسانو چې مخیر دی نو نراغ اللہ تعالی آبادی تدیتا یعنی دا اللہ عذاب بنیان اغمنا مراد یاردی آبادی دی یاددی اغفلانونا چی دا توحید خلافی جور کری آغا آبادی والا اللہ روانا آج کم مکر او فرے بھی جور کرو من القواعد الویخنا مرابطا و شب دیوانی چتو نا پاس دینا یعنی آغا مکر دا دی خلاف استعمال شو دا دی خلاف اور آغری دا عذاب دا طرف نچری نپویدل یرد آخرت او بیا پر از قیامت خوب شرمی اللہ دی لنا وی موتا چیسوشو شرکان میں آکسان چتا سو بشلی دی پر ایکی کن تم تشاق کون فیم چتا سو بشلی دی پر مینہ کی چتا پی لرد کاؤ تا بوی بیئی چکم دن دا ہوئی بیئی دا ہوئی یا تا صبح ان خطی جگل با امتاولی دی ببارک موحدین و سران واحدین سره هم جګړه کوله قال الذين دا بپری دي له اينه شرکا اي الذين كنتم تشاقون فيهم ور پسې وګوري فالقوا السلام دا من سيقال الهي فالقوا السلام چورته وي شریکان نسو شو دایوا او کی جواب ارتاو به ګروغه او صلحا تابعداري وکړي اما کو نانا مر من سو من غلطی نه کوم شپ نه کرتا سو متوا چې شریکان کوم دي شریکان دامین کې ادخال الهی دې شدا حالت کوی نه نو نیکان خلق به وي او بیا کسان څور کړه شدا تعلم انبیا مؤمنان علما یقینا شرم او سر سوای دن اندر دې आवाज په کافرانو دې هغه بدبختا استاد دې دینه فرشته صاف لدينا اتوافاهم الملائکتو فدا سیال کی دی شرک کون کیو نمڑوں پا شرک شو دا فال قو ساغی سراو لگو فال قو سلامان نپیش پکیلے صلح و تابداری ما کنانا ما من سوچ منگ نکاو بدا مل ندکڑے منگ سا بدا مل بلکہ اللہ تاولینا یقین اللہ پوز پاوچ تاب سکاول ندن نشی پورن دوزا ہمیشی کو دیکھئے خام خابت زائد رکیتو تکبر کونکو حال متکبرین وقیل اللذینا مقابل کے بشارت اوویل شیعان کسانو تا زان بچ کرد شرکنا مازان در ربکم سنا دل کردی رفتاسو دیوی خیرہ یعنی نازل کردی خیر دل دے مرسوب راوڑو او مخ کے اساتیر الاولین مرپور راوڑو زکا چه کافرانو نزول نمانو کافرانو آیت نمبر 24 کی کافران نزول نمانو باقی وی دا نزول نده بلکه دا قرآن کسی دا چا دی او دای نزول منی و خیرانی وی یعنی اندالا خیران نازل کرده اللہ خیر لر تپار دا کسان و حسنو شاقی توحید من لده پتی دنیا کی حسنتون خوشحالی دا اغا صدا خوشحالی توفیق دنے کو عمالو اغا بولا اللہ ورکی ولا دار الاخران او خامخا کور دا آخرت بہتر دے ورنی مدار المتقین او خامخا خستہ دے انجام دا فریضگارانو اغسشے دے دار دا متقیانو باغونا دا آمیش دنہ وشدی دیتا بائی گی با دلان دردین سندونا دیلی روی کدی کیا آغا شدی دی خوخی دک کرنگی بدلور کی اللہ فریضگارانو نرا آغا بختور اطافا ملائکا شساس لدین فرشتی طیبین بل طیبین پاک پاک پاک دا شرک یعنی عقیده طیب و عمل طیب و چه مرید دنیا نزی تو طیبین سکی پاک پاک دی دنیا نلار طیبین یا خوشحالی کی خوشحالی دن کی خوشحالی دن کی نشانی مرد مومن باتو گویم شمر قایت تبسو بر لبی بوس نشانی مرد مومن باتو گویم شمر قایت تبسو بر لبی بوس مومن نخد کمدن دادا چه مرگ رازی بده با خوشحالی تده پا تندی با مسکراهاتی شندو بانی با مسکراهاتی صحابی بی فستو و رب بالکعبا فستو و رب بالکعبا بلال رضی اللہ تعالیو بی بی تا لطا جوڑا کرا و تاویز ما دا مزدوری رب رال اس تجاری تو جاری ما بانی امیہ کا دیتی وی تاگید مزدوری رب رال تو جاری زما با خوشحالی خفای تو زما په خوشاله خپې کوې دې مرته خوشاله خوشالي دن کې دې خوې دې تاتاوفاهم الملائکتو خواب ناصر دینا پرشتی فیبین پاک دی شرکنا پرشتی وہ توی سلامتیا بتاسو دن نشی جنتا نواجل عمل ستاسونا سلامون علیکم ادخل الجنہ دن نشی جنتا دیوجن جتاسو عمل کو انتظار نکی دی اوما نہیں کنا تو دید سشی انتظار کیسی نبانی حال انتورو نے انتظار نکی دی مگر دی خبری چراش دیتا پرشتی یا راشی چی کمنو عذاب درد دی دک کرنگی کار کرو آکستان چو مخیر دینو وما ظلمهم اللہ زیادہ نو کڑ دی صلی اللہ تعالی خودی بخبرو دانو زیادہ کو فاسواب هم سیات معاملو نور اصید دیتا سیات معاملو تکلیفونا و غدی داغی چی کول وحاق بما کانو بیستادیون چاپیر شد دینا او کیر کل دی لرا آغازات چی بکب کرنو چی کم بکب کرنو لاغیر آگیر کرنو Well,